शिवरात्रि महानुभाव शंका समाधान की कक्षा में आपका स्वागत है। बहुत सारी शंकाएं आपकी आई हुई हैं, एक एक को लेते जाते हैं। पूछा है, सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार ईश्वर ही करता है, ईश्वर एक है, अजन्मा है, नित्य है, सर्वव्यापी है, शक्तिशाली है, निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है, सुनने में आता है। राम कृष्ण गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दशावतार आदि क्या हैं? वे सब ईश्वर का अवतार हैं या नहीं हैं? जो ईश्वर के लक्षण वेदादि शास्त्रों में बताए गए हैं, वे लक्षण यदि किसी जीवात्मा के अंदर घटते हों तो हम उसको ईश्वर मान लेंगे, किंतु वेदादि शास्त्रों में जो लक्षण ईश्वर के बताए गए हैं वो लक्षण किसी भी जीवात्मा के अंदर नहीं घटते। जितने भी ये नाम गिनाए आपने, राम कृष्ण गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, इनके अंदर वो लक्षण घटते नहीं दिखाई देंगे। ईश्वर का एक स्वरूप है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक होने से परमात्मा प्रातःकाल पूज्य स्वामी जी महाराज इसी सर्वव्यापक गुण को लेकर के अपना व्याख्यान दे रहे थे। सर्वव्यापक एक शरीर मात्र में सीमित नहीं हो सकता। राम कृष्ण इत्यादि के शरीर थे, उन शरीर में सिमट करके सर्वव्यापक परमात्मा समा जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और अवतारों को देखते हैं तो कुछ अवतार तो ऐसे दिखते हैं जो एक ही समय में दो दो अवतार भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नाम गिनाए हैं ये ईश्वर नहीं हैं, निश्चित रूप से इनके अंदर गुण विशेष थे, ये हमारे महापुरुष हुए हैं, ये हमारे पूज्य हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। पूर्व काल में हो चुके हैं और इनका सम्मान वही है। इनके अंदर जो गुण विशेष थे, इनका चरित्र विशेष था, उनको हम अपनाएं। वैसे तो राम को भगवान मानते हैं, बीड़ी फूंकता हुआ जा रहा और कह रहा राम राम जी। अब राम राम जी करना और बीड़ी का क्या मेल है? शराब की दुकान खोल रखी है और वो गणेश की पूजा कर रहा है, शराब की दुकान का और इन गणेश कृष्ण का क्या मेल है? तो ये महापुरुष हैं, ईश्वर नहीं है। मच्छर मक्खी आदि उपद्रवी जीव का मारना क्या पाप है? जो निरंतर परेशान करते हैं दुर्जनों की तरह, हिंसा की परिभाषा देख लीजिए, हिंसा किसको कहते हैं? हिंसा वो है जहां हमें विकल्प दिखाई देता हो, हम किसी को कष्ट दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, हम मार भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ऐसी परिस्थिति जहां होती है वहां कष्ट देना मारना निश्चित रूप से हिंसा है। अब मच्छर हमारे शरीर पे बैठा, हम उड़ा भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, भले ही वो दुष्ट प्राणी है लेकिन थोड़ी मात्रा में तो हिंसा होगी ही, पाप अवश्य लगेगा। इसमें हम विकल्प क्या है, इसमें एक तो मार भी सकते हैं और एक मच्छरदानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। हम उसको मार भी सकते हैं और ऐसा यज्ञ हवन औषधि युक्त करके वातावरण को शुद्ध सुगंधित कर लेवे कि वहां मच्छर मक्खी इत्यादि आए ही नहीं, यह भी व्यवस्था की जा सकती है। हम अपने परिवेश को इतना अशुद्ध बना देते हैं कि वो मच्छर मक्खी तो पैदा होते हैं और वो फिर हमें तंग करेंगे, तो वहां फिर हम मारते हैं तो उतने अंश में तो पाप लगेगा। आगे पूछा है, किसान खेतीबाड़ी करने में बहुत से जीवों का वो मार देता है बचाने के लिए, जहरीली उनको मारने के लिए जहरीली दवाएं छिड़कता है, नाश करता है, तो उसका पाप लगेगा या नहीं लगेगा, कर्मों के फल उसे कैसे मिलेंगे? निश्चित रूप से किसान को भी पाप लगता है, इसलिए खेती को मिश्रित कर्म की कहा गया है। मिश्रित कर्म अर्थात उससे पुण्य बहुत होता है, पाप होता है तो पुण्य भी होता है। जो हिंसा में कह रहा था, जिसमें विकल्प है वहां हिंसा है, और जिस हिंसा में विकल्प ही नहीं है कि हम उसको बचा ही नहीं सकते, जैसे हम रास्ते में चलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो कोई ना कोई जीव जंतु मरते ही होंगे, कोई न कोई जीव जंतु मरते हैं, तो उसमें होता क्या है, हम चल रहे हैं, चलते हुए बचा नहीं सकते पूरी तरह से, उसमें विकल्प ही नहीं है, वहां तो पैर रखा ही जाएगा, पैर रखा जाएगा तो मरेगा ही, चाहे योगी चलता हो, ऋषि चलता हो, साधारण व्यक्ति चलता हो। इसको अपरिहार्य हिंसा कहते हैं, और ये अपरिहार्य हिंसा, जिस हिंसा से हम बच ही नहीं सकते वहां पाप भी नहीं लगता, दोष नहीं लगता, जहां विकल्प है वहां। तो किसान जो दवाएं छींटता है, हल चलाता है, उसे कीड़े मरते हैं आदि आदि, वो मिश्रित कर्म है, उसको पाप तो लगता है लेकिन पुण्य बहुत होता है, उसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, वो करना ही पड़ता है। हाँ, अलग से जो जहरीली दवाएं छींटने लग गया, जो सरल उपाय से जीव जंतु दूर हो सकते हैं, उसकी अपेक्षा जहरीली दवाएं छींटने लग गए, अतिरिक्त पाप उस किसान आदि को भी लगेगा। तो खेती मिश्रित कर्म है, मिश्रित कर्म होने से उसको पुण्य बहुत लगता है, साथ में पाप भी लगता है। करें कि यज्ञ के दौरान जल प्रसेचन का क्या महत्व है, क्या जल का उपयोग आवश्यक है? ये यज्ञ जो है, ऋषियों ने सृष्टि विद्या का संक्षेप रूप बनाया है, हमें सृष्टि निर्माण का, सृष्टि विद्या का वो जानकारी देना चाहते हैं, ज्ञान कराना चाहते हैं, तो इस यज्ञ में भी कुछ वैसी ही प्रक्रिया है, हम उसको पूरी तरह से जान नहीं रहे, इसलिए हमें उन छोटी छोटी क्रियाओं का पता नहीं लगता, ऐसा लगता है ये व्यर्थ होंगी, क्यों करवाते हैं। ऐसे ही जल प्रसेचन भी है, सामान्य संगतियां विद्वानों ने लगाई कि जल प्रसेचन इसलिए किया जाता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जल है, ये हवन कुंड पृथ्वी मान लिया जाए, और चारों ओर जब हम जल सिंचन करते हैं तो वो एक संकेत दिया जाता है कि जल है। दूसरा, हम जो प्रसेचन करते हैं जल का, शास्त्रीय विधान ये है कि हम जो भी सिंचन करें, अभिघारण करें, वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो और दक्षिण से उत्तर की ओर हो। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की दिशा ज्ञान का प्रतीक है, ऐसे ही दक्षिण से उत्तर की ओर चलना माने और उन्नति की तरफ चलने का प्रतीक है। तो जो हम जल सेचन करते हैं, पहले हम पूर्व में करते हैं जल सेचन, पूर्व में करते हैं तो दक्षिण से उत्तर की ओर, आप यहां बैठते होंगे, करते होंगे, हम फिर पश्चिम में दोबारा करते हैं तो फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर हम उत्तर भाग में करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब हमें चारों ओर करना है तो ऋषियों ने विधान किया है, या तो दक्षिण से उत्तर हो या पश्चिम से पूर्व हो, यदि जो खाली स्थान हमने छोड़ा है उस खाली स्थान से हम प्रारंभ करते हैं, अर्थात दक्षिण दिशा में बैठे हैं, दक्षिण दिशा में बैठे हैं तो पूर्व से हम पश्चिम की ओर गए, पश्चिम से हम ये दक्षिण से फिर उत्तर की ओर गए, उत्तर से फिर ये पश्चिम से फिर हम पूर्व की ओर गए और यहाँ उत्तर से दक्षिण में समाप्त होगा। यदि हम दक्षिण की दिशा से प्रारंभ करते हैं तो ये शास्त्रीय विधि से गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? करना ये है कि हम पूर्व भाग में बैठे हैं तो पूर्व भाग में बैठे जहां दीपक रखा होता है वहां से प्रारंभ करना होगा और वहां से प्रारंभ करते हुए समाप्त भी दीपक के वहां होगा। पता क्या लगा? वहीं हम पूर्व दिशा की ओर आ गए। तो ये शास्त्रीय विधान कुछ सिखाने के लिए जल सेचन का प्रक्रिया है और विधि विधान है तो जल सेचन करना ही चाहिए। आपने कहा कि क्या जल का उपयोग आवश्यक है? निश्चित रूप से आवश्यक है, कर्मकांड का है। कर्मकांड में जितना हम कर सकें उतना करना चाहिए। हाँ, जहां कहीं महर्षि दयानंद जी की उदारता तो इतनी है, यदि आपको जल उपलब्ध नहीं हो रहा, कोई साधन ही नहीं है, जल मिलेगा ही नहीं, तो आप बिना सेचन के, बिना आचमन के, बिना अंग स्पर्श के भी कर सकते हैं। वहां ऐसी परिस्थिति जहां मिल नहीं रहा हो, जहां आसानी से उपलब्ध है, वहां तो ये करना ही चाहिए, आवश्यक है। पूछा, मैं यज्ञ करने के बावजूद शंका में हूं। यज्ञ में जल सिंचन करते समय अदिते अनुमन्य, अनुमते अनुमन्य, सरस्वते अनुमन्य, जबकि दक्षिण दिशा को छोड़ दिया, पश्चात वेदी के चारों जल सिंचन करते हैं, प्रथम दशा में और दूसरी दिशा में अंतर क्यों है? प्रथम दशा में और दूसरी दशा में अंतर क्यों है? माने आप कहना चाह रहे हैं, मुझे जैसा पकड़ में आ रहा है, तीन दिशाओं का तो यहां विधान कर दिया और चौथी का सीधा सीधा विधान नहीं किया, चौथी के लिए पूरा बड़ा मंत्र महर्षि ने संकलित किया है। तो जो मैंने अभी आपके सामने ये बात रखी है उसमें मुख्य प्रयोजन यही है। अंतिम यदि हम सीधा दक्षिण से शुरू करेंगे तो दक्षिण में ही समाप्त होगा, इसलिए चारों ओर का महर्षि ने विधान किया है। अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात चार मंत्रों से केवल तीन समीधा आहुति दी जाती है, कृपया स्पष्ट करें तथा प्रत्येक समीधा का महत्व बताने का कष्ट करें। महत्व तो इतना कुछ नहीं बता सकता, मुख्य रूप से तो महर्षि ने वहां अग्नि ठीक से प्रारंभ में प्रज्वलित हो जाए वही मुख्य रूप से है, बाकी मंत्र चार हैं और समीधा तीन है, इसका तो प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि शास्त्र के अंदर तीन लोक हैं और तीन लोक के एक एक लोक का प्रतीक मान करके एक एक समीधा दी जाती है। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। पृथ्वी लोक की एक समीधा, अंतरिक्ष लोक की दो समीधा, नहीं एक समीधा और द्युलोक की एक समीधा। अब इनमें अंतर यह है कि मंत्र चार लेने पड़ रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि इस पृथ्वी लोक का एक देवता है, अंतरिक्ष लोक के दो देवता हैं और द्युलोक का एक देवता है। तो पृथ्वी लोक का जो एक देवता है उस एक देवता के लिए एक ऋचा, अंतरिक्ष लोक के दो देवता हैं तो उस दो देवताओं की दो ऋचा बोल करके एक समीधा दी जाती है, और जो द्युलोक है उसकी एक ऋचा बोल करके एक देवता है तो एक ऋचा बोल करके एक समीधा की आहुति दी जाती है। तो मंत्र चार हैं और समीधाएं तीन है, उसका ये प्रयोजन है। पृथ्वी लोक का अग्नि देवता है, अंतरिक्ष लोक का वायु और बिजली देवता दो हैं, और जो द्युलोक है उसका सूर्य देवता माना जाता है, आदित्य देवता कहते हैं उसको। तो चार देवता, चार मंत्र, तीन लोक, तीन समीधा, और मुख्य प्रयोजन तो अग्नि अच्छे से जल जाए, ये वही फिर सृष्टि विद्या सिखाने की प्रक्रिया इसके अंदर है। लिखा, हमारा काफी जीवन श्रद्धा से बनता है, विविध श्रद्धा के सहारे मानव जीवन व्यतीत होता है, बार बार श्रद्धा रखनी चाहिए ऐसा सुनाई भी देता है। तो सत्य को प्रकट करने से अगर श्रद्धा को धक्का लगे या श्रद्धा टूट जाए तो सत्य प्रकट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक तो श्रद्धा को समझ लेवे, श्रद्धा कहते किसको हैं। ऐसे ही नहीं, हमारी श्रद्धा इतना तिनका सा है, इतनी कमजोर श्रद्धा है कि टूट जाएगी। श्रद्धा की परिभाषा है सत्य के अंदर सत्य के प्रति झुकाव होना, सत्य के प्रति निष्ठा होने का नाम श्रद्धा है। सत्यम दधाति, सत्य को धारण करने का नाम श्रद्धा है, और ऐसी श्रद्धा सत्य बोलने से अधिक परिपक्व होगी, टूटेगी नहीं। जैसा आपने कहा कि सत्य बोलने से यदि किसी की श्रद्धा टूटती हो, कम होती हो, तो वैसा सत्य बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? जो परिभाषा हमने यहां से रखी कि सत्य के प्रति निष्ठा होने का नाम श्रद्धा है, और ऐसी स्थिति में सत्य सुनेगा तो श्रद्धा अधिक परिपक्व होगी या टूटेगी? जो हमने असत्य में निष्ठा कर रखी है, असत्य में निष्ठा कर रखी है, उस समय यदि सत्य सुना जाता है, सत्य प्रकट किया जाता है, तो वहां ठेस पहुंचती है, श्रद्धा पे ठेस नहीं पहुंचती। अपनी गलत मान्यता के ऊपर ठेस पहुंचती है, न कि श्रद्धा के ऊपर ठेस पहुंचती है। किसी ने मान रखा है कि ईसा मसीह ईश्वर पुत्र है, किसी ने ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा कर रखी है, जैसी श्रद्धा की परिभाषा आजकल समाज के अंदर है, तो ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र अथवा भगवान ही मान लिया, और उनके प्रति वो वैसी श्रद्धा रखते हैं जैसी लौकिक लोक में श्रद्धा है, और फिर बताया जाता है कि ईसा मसीह भगवान के पुत्र नहीं थे, भगवान नहीं थे, ईसा मसीह ऐसे ऐसे थे, उनका बताया जाता वास्तविक चरित्र, तो श्रद्धा टूटेगी या बनेगी? यदि सत्य को ग्रहण करने वाला व्यक्ति होगा तो मिथ्या मान्यता को छोड़कर के सत्य को पकड़ लेगा और श्रद्धावान हो जाएगा। मोहम्मद के प्रति आज करोड़ों अरबों लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। आप मोहम्मद के विषय में एक शब्द बोल करके देखिए, क्या हो जाएगा? खड़े हो जाएंगे कि हम 50 करोड़ रुपए देंगे, उस व्यक्ति का सिर काट करके ले आओ। क्या ये श्रद्धा है? कभी भी श्रद्धा ऐसा नहीं सिखाती। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करना, वैसा ही मानने का नाम तो श्रद्धा है। ऊटपटांग कुछ भी कहीं भी हम अपनी मानसिक विचारधारा जोड़ लेवे और कहें कि हमारी तो वहां श्रद्धा जुड़ी हुई है, हम क्या करें, हम नहीं सुन सकते उनके विषय में। रामपाल जैसे व्यक्ति के प्रति आज भी लाखों लोगों की श्रद्धा है, क्या संत है वो? ऐसे व्यक्ति के विषय में जब बोला जाएगा तो दुखी होगा सामने वाला व्यक्ति। उस सत्य के कारण दुखी है या अपनी अज्ञानता के कारण दुखी है? हम जैसों को कह देते हैं कि देखो कितना निष्ठुर है, माँ बाप को दुखी करके आ गया, इसके माँ बाप रो रहे हैं और ये यहां शिक्षा दे रहा है। अब हम जैसे आ गए, हमारे जैसे के माँ बाप जो दुखी हो रहे हैं वो हमारे कारण हो रहे हैं या अपनी अज्ञानता के कारण हो रहे हैं? यही है, लोग समझते ही नहीं, देखते ही नहीं, उनको अपनी अज्ञानता दिख रही है, ये नहीं विचार कर रहे कि जिस मार्ग पर गया है उस मार्ग पर धोखा नहीं है, जिस मार्ग पर गया है इस मार्ग में इसका भला है, फायदा है, इसकी उन्नति है। वो भला उन्नति नहीं देख रहे, अपनी अज्ञानता, अपना मोह, अपना राग, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, उसके कारण दुखी है न कि इसके कारण। ऐसे ही जो लोग सत्य को सुनकर के श्रद्धा उनकी टूटती है, समझिएगा कि वास्तविक श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है, कहीं ना कहीं वेद के विरुद्ध श्रद्धा है। तो हम ये सोच करके कि किसी की श्रद्धा टूट जाएगी इसलिए सत्य नहीं बोलेंगे, ऐसा कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति समन्वयवादी होता है, उसको भी साथ लेना है, इसको भी साथ में लेना है। यदि ऋषि दयानंद जी यही करने लग जाते तो आज ऋषि दयानंद जी विश्व के अंदर पूजे जाते। एक आर्यसमाज जी कहने लगा कि स्वामी दयानंद जी गलती करके चले गए। अब कैसा आर्यसमाज जी होगा आप चिंतन कर लीजिएगा। कहने लगे स्वामी दयानंद जी गलती करके चले गए, क्यों? क्योंकि सबको साथ में नहीं लिया। सबको साथ में लेने की ऐसे महापुरुष की कोई जरूरत नहीं है। जिस महापुरुष ने ईश्वर को साथ में ले लिया, जिस महापुरुष ने वेद को साथ में ले लिया, जिस महापुरुष ने दुनिया के सभी ऋषियों को साथ में ले लिया, और किसको साथ में लेंगे? गाय काटने वालों की भी साथ में बगल में दबाए घूमे, और ये बकरे काटने वालों को भी बगल में दबाए घूमे और उनकी भी प्रशंसा करते रहे, ऐसा तो ऋषि दयानंद जी को स्वीकार नहीं है। महर्षि दयानंद जी तो सत्य ही बोलते रहे हैं। यदि किसी की श्रद्धा के ऊपर ठेस पहुंच रही है तो वो ठेस उसकी अज्ञानता के कारण पहुंच रही है, न कि श्रद्धा के कारण पहुंच रही है। बड़ा हो गया, लंबा हो गया, अगला प्रश्न उठाते हैं। पूछा है, मनुष्य जीवन अगर अच्छे कर्मों के कारण प्राप्त होता है तो पिछले 10 दशकों में विज्ञान की प्रगति के कारण मानव ने बहुत से आविष्कार किए, असंख्य जीवों के मृत्यु का पाप कमाया है, जाने अनजाने लाखों करोड़ों जीवों की हत्या निरंतर मनुष्य कर रहा है, इतनी हिंसा के बावजूद मानव जाति वृद्धि कर रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस प्रकार तो मनुष्य जीवों की संख्या लगातार कम होनी चाहिए, बताएं। यहां हम अपनी इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के अनुसार देख रहे हैं। इस पृथ्वी के अनुसार देखेंगे तो यही प्रकट होगा, यही हमें लगेगा। मनुष्य अच्छे कर्मों का फल है, 50% पाप और 50% पुण्य इकट्ठा हो जाएंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा ही। अब हम यहां की दृष्टि से देखते हैं, यहां विज्ञान बढ़ गया, यहां के लोगों ने करोड़ों लोगों को मारा है और करोड़ों जीवों की हत्या की है, जिन्होंने ये पाप कमाया है वो जीवात्मा तो किसी और योनि में फल भोग रहे हैं। यहां जो मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो जिनके कर्म ऐसे हो गए थे पाप पुण्य के बराबर, वो ही आ रहे हैं, पाप कमाने वाले नहीं आ रहे मनुष्य जीवन में। और हम इस पृथ्वी की दृष्टि से देख रहे हैं, महर्षि दयानंद जी की मान्यता है और युक्ति तर्क भी यही कहता है कि अनेक लोक लोकांतर हैं, अनेक करोड़ों पृथ्वियां हैं, वहां भी मनुष्य आदि सृष्टि चल रही है। आज वैज्ञानिक भी एलियन की बात करते हैं, वहां जो इस प्रकार की जीवात्माएं हैं उनका यहां, यहां का वहां परमात्मा की व्यवस्था से कर्म फल भोगने के लिए इस पृथ्वी वाले कहीं और भेजता होगा, वहां वालों को यहां भेजता होगा। तो जिन जिन के पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं अथवा पुण्य अधिक होते हैं उन्हीं को मनुष्य जन्म मिलता है। जिन्होंने करोड़ों जीवों की हत्या की है, आविष्कार करके यहां मनुष्य इत्यादि के मार डाला है, वो लोग तो किसी और योनि में फल भोग रहे होंगे। तो वो लोग आकर के यहां जनसंख्या बढ़ा रहे हों, ऐसा नहीं है। एक नवीन साधक के लिए परमात्मा साक्षात्कार तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है? प्रत्येक के लिए, नवीन हो या प्राचीन हो, यम नियम का पालन तो दोनों के लिए अति आवश्यक है। नवीन साधक भी यम नियम का निष्ठा से पालन करे, और पुराना हो गया वो भी निष्ठा से ही पालन कर रहा है इसलिए पुराना हुआ है। यम नियम से बढ़ करके दूसरा ईश्वर साक्षात्कार करने की सीढ़ी आपको नहीं मिलेगी। हम किसी गुरु के पास चले जाएं, किसी और को स्वीकार कर लें, वो नहीं करवाने वाला। मैं जिस समय आर्य समाज में आया तो आर्य समाज से प्रभावित हुआ तो आचार्यों के पास गया, आचार्यों ने बड़ी अच्छे मार्गदर्शन दिया। घर वालों का ये था कि निकलने जाए। आपसे भी मैं पूछूं, वेद पढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? सभी मानते हैं, फिर बोल दो अच्छी बात है या बुरी बात है। सबकी तो आवाज नहीं आ रही। अच्छी बात है। ये अच्छी बात यहां से ऊपर ऊपर है या इसके अंदर भी है? कहां तक है? यहां के ऊपर ऊपर है या अंदर भी है? यदि अंदर होती तो यहां 10 विद्यार्थी नहीं होते। यदि अंदर तक होती यहां ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं या 50 होते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आपके परिवार से आपका बेटा पोता भी किसी न किसी गुरुकुल में पढ़ता मिलता। हम आर्य समाजियों ने अच्छी बात मानी है यहां से ऊपर ऊपर। यदि अंदर गई हुई होती पिछले 3-4 साल पहले, 5 साल हो गए शायद, एक 1.5 महीने के लिए मैं यहां आया था पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में। उस समय 2 व्यक्ति हरियाणा से मिलने आए थे। मिलने आए तो यहां का परिवेश दिखाया और दिखा करके वहां दर्शन योग विद्यालय उनको लेकर के गया, दिखाने के लिए लेकर के गया। जब बैठे थे व्यवस्थापक जी दिनेश जी, बातचीत हो रही थी, एक महाशय जी ने दिनेश जी से पूछा कि यहां ब्रह्मचारी कितने हैं। ब्रह्मचारी कितने हैं? उस समय 6 ब्रह्मचारी थे। व्यवस्थापक जी ने कहा कि जी 6 ब्रह्मचारी हैं। जब महाशय जी ने 6 गिनती सुनी तो नाक सिकुड़ गई, बुरा सा मुंह बनाया और मुंह बना करके कहने लगे कुल 6, कुल 6। 2 बार दोहरा दिया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा महाशय जी आपके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कि कुल 6, कुल 6 यहां नाक सिकोड़ करके कह रहे हो। कुल 6 तब आप कहते कि जब आपका बेटा अथवा पोता यहां पढ़ रहा होता। अपने बेटे पोते को तो बगल में दबाए बैठे हो और यहां कह रहे हो कि कुल 6। ये 6 भी आए हुए हैं, ये भी हीरे हैं, इन 6 का ही सहयोग करके दिखा दो। हम आर्य समाजियों ने यहां से ऊपर ऊपर माना है, अंदर नहीं गया। जिस दिन अंदर उतर जाएगा आपके आर्य समाज की सीढ़ियों पे धूल नहीं मिलने वाली। साल में 1 बार आर्य समाज खुलता है, और खुलता है तो क्या क्या मिलता है वहां? साल में उत्सव होने लगता है तब थोड़ी मोड़ी सफाई कर देते हैं, अन्यथा गंदगी भरी पड़ी मिलती है। ये जिस दिन अंदर उतरेगा उस दिन गुरुद्वारे जैसी स्थिति आपके आर्य समाजों की हो जाएगी। साफ सफाई मिलेगी, चमकता हुआ मिलेगा। जैसे अपने घर की मेंटेन करते हो आप अपने आर्य समाज मंदिर की मेंटेन करेंगे। और लगातार जो छोटा सा सिख सरदार जब गुरुद्वारे में जाता है तो अपने 6 साल के बच्चे का हाथ पकड़ करके गुरुद्वारे में जाता है, और जब गुरुद्वारे में जाता है तो मत्था टेकता है, सरदार मत्था टेकता है तो बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बाप ने मत्था टेका तो बेटा अपने आप घुटने झुका देता है। हमारे समाज कितने लेकर के आते हैं अपने बच्चों को? यही ले आते, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई करनी है, पढ़ा लो, फिर कहते हैं आर्य समाज से कुड़ गया, आर्य समाज ये हो गया, रोते रहते हैं। क्यों? अपनों को जोड़ा नहीं। अपनी पत्नी को कितने आर्य समाज में लेके जाते हैं, बच्चों को कितना लेकर के जाते हैं। कठोर बातें हैं लेकिन है वास्तविक। यदि हम इसको अच्छा माने निश्चित रूप से बड़ी बात होगी। कह रहा था कि जब मैं गुरुकुल की तरफ चला था तो घर वालों ने विरोध बहुत किया था, और हमारे आचार्य ने एक उपाय बताया कि भैया घर से निकलना है तो मेरा उपाय अपनाओ। उपाय क्या बताया? कहने लगे घर पे वापस चले जाओ और जा करके घर का एक भी काम मत करना, घर वालों से किसी से बातचीत नहीं करना, सुबह 1 लीटर दूध पीना, शाम को 1 लीटर दूध पीना, रोजाना हवन करना। अब एक नौजवान लड़का घर का कोई काम नहीं करे, 2 लीटर दूध पीवे, रोजाना हवन के लिए घी लेवे, किसी से बात नहीं करे, कितने दिन सहन करेंगे? केवल मां से बात करता था, 3 महीने तक लगातार करता रहा। होली का दिन था, अगले दिन आचार्य जी आए। आचार्य जी आए तो वो बातें रखी और वो घर वाले कहने लगे हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हो, बिगाड़ रहे हो। उससे अगले दिन ही गुरुकुल चला गए, उसके बाद लौट के नहीं आया। उस बीच एक गुरु का चेला मेरे पीछे लगाया था, घर वालों ने, मुझे पता है। वो कह रहे थे आपने पूछा सीढ़ी क्या है ईश्वर साक्षात्कार करने की, उन्होंने कहा कि क्यों आर्य समाज के चक्कर में पड़ गए, इनकी कितनी कठिन प्रक्रिया है। और ऋषि दयानंद जी की निंदा भी की और कहने लगे मेरे गुरु के पास चलो, एक बार सिर के ऊपर हाथ रखेंगे तुरंत समाधि लगेगी और मुक्ति। एक तो सीढ़ी ये है, दूसरी सीढ़ी वेदानुकूल ऋषि दयानंद जी द्वारा बताई गई, पतंजलि द्वारा बताई गई, यम नियम का पालन करना। चाहे नवीन साधक हो चाहे पुराना साधक हो, यम नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा, ये प्रारंभ है। महर्षि दयानंद जी भी यही कहते हैं, जो उपासना करना चाहे, 7वें समुल्लास में पढ़िएगा वाक्य, जो उपासना करना चाहे वो सबसे वैर छोड़ करके प्रीति पूर्वक वर्ताव करे, अहिंसा की व्याख्या वहां कर डाली। दूसरी बात पूछी, क्या अष्टाध्यायी निरुक्त आदि पढ़ना आवश्यक है? यदि आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप सिद्धांत की बातों को सरलता से समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन इनके पढ़ने से सिद्धांत और स्पष्ट हो जाते हैं और अच्छी तरह सिद्धांत समझ में आने लगते हैं, इसलिए ये आवश्यक हो जाते हैं। अष्टाध्यायी निरुक्त वेद आदि पढ़ ले तो सबसे अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और इनके बिना पढ़े यदि आप ऐसी योग्यता बना सकते हैं कि समाधि तक पहुंच जाएं तो और बड़ी बात है। पूछा, क्या जीवात्माओं की संख्या निश्चित है? जीवात्माओं की संख्या निश्चित है परमात्मा की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से जीवात्माओं की संख्या निश्चित नहीं है, अर्थात हम गिन नहीं सकते। हमारी दृष्टि से जीवात्माओं की संख्या अनंत है, परमात्मा की दृष्टि से जीवात्माओं की संख्या निश्चित है, उसको पता है कितनी है। न वो जीवात्मा घटती है, न बढ़ती है, न कभी पैदा होती है, न मरती है, वो जितनी पहले थी उतनी आज है, उतनी आगे रहेगी। क्या ईश्वर नए जीवात्माओं का निर्माण करता है? नए जीवात्माओं का निर्माण परमात्मा नहीं करता, परमात्मा जीवात्माओं को नहीं बनाता। ये 3 चीज इसलिए अनादि कहलाती हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ये न कभी बनी है, न कभी नष्ट होती। पूछा, अपने कर्मों के परिणामों प्रभावों से दूसरों को सुख दुख पहुंच सकता है, इसका अर्थ समझाएं। हमारे कर्मों से दूसरे को सुख दुख परिणाम रूप पहुंच सकता है। परिणाम और प्रभाव क्या है? हमने कोई कर्म किया उसका प्रभाव पड़ता है, हमने कोई कर्म किया उसका परिणाम निकलता है, परिणाम होता है। प्रभाव तो ये देखिए कि हमने एक कर्म किया, नरेंद्र मोदी ने एक वाणी से कर्म कर दिया। क्या कर्म किया? कि पाकिस्तान वाले कश्मीर के विषय में बहुत बोलते हैं और मोदी जी ये कह देवे कि तुम कश्मीर की ही बात क्यों करते हो, हम पंजाब भी तुम्हें साथ साथ दे देते हैं। वाणी से एक कर्म किया कि हम पाकिस्तान को, पंजाब सहित कश्मीर को लौटा देंगे। वाणी से ये कर्म करने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देशवासियों के ऊपर? दुखी हो जाएंगे। कर्म एक व्यक्ति ने किया, प्रभाव कितनों के ऊपर पड़ गया? ये प्रभाव है कर्म का। ऐसे ही सीधा सीधा कर्म कर देवे दूसरे, जैसे अभी कर्म किया उन्होंने, पाकिस्तान के अंदर घुसवा करके, अथवा जो भी उनके अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर घुसवा करके सैनिकों ने उनके अड्डे उड़ा दिए, कर्म किया सेना ने, प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? पूरे भारत देश के देशभक्तों पर प्रभाव पड़ा। और पाकिस्तान पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा? वहां के लोग दुखी हुए और यहां के लोग सुखी हुए, इसको कहते हैं प्रभाव। परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि जैसे एक चालक 10-20 सवारियों को लेकर के जा रहा है और उस चालक के मन में एक उपद्रव जगा और उसने तेजी से गाड़ी चलाई और पेड़ में ठोक दी। कर्म एक ने किया, बैठने वालों के घुटने और कोहनियां फूट गई। एक के कर्म करने के बाद इतने लोगों को वो कोहनियां घुटने फूटे टूटे, ये क्या है? इसको कहते हैं कर्म का परिणाम। ये आर्य समाज ही होता जा रहा है माइक, यही है ना कर्म का परिणाम। तो हमारे कर्म के परिणाम प्रभाव से एक दूसरे हम दुखी होते रहते हैं। ये निश्चित है जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल तो हमें ही मिलता है, हमें ही भोगना पड़ता है, लेकिन परिणाम और प्रभाव दूसरों के ऊपर भी हो सकता है। ये ढीला है, ठीक। अगली बात आपकी समझ में नहीं आई, यदि आप बैठे हैं तो दोबारा इसको अगली बात को लिख करके फिर से भेजिएगा। कारण शरीर क्या है? सभी जीवों का कारण शरीर एक जैसा होता है क्या? कारण शरीर, महर्षि दयानंद जी ने तीन शरीरों की व्याख्या की, चौथा शरीर भी उन्होंने कहा तुरीय शरीर। एक स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो 10 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन चित्तादि वो मिलाकर के, और उसके बाद कारण शरीर की चर्चा करते हैं और उस कारण शरीर को महर्षि सभी का एक मानते हैं। तो इसमें विद्वानों की कारण शरीर को महर्षि दयानंद जी सबका एक जैसा मानते हैं और कह रहे हैं कि सबका एक और विभू है, वहां विभू शब्द डाला है। तो विभू कहते हैं सर्वव्यापक को। अब सर्वव्यापक एक ही सत्ता है, वो परमेश्वर है। तो इस आधार पर परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने से कारण शरीर परमात्मा बन जाता है। इस आधार पर इस विषय में विद्वानों का मतभेद है, इसके ऊपर पूरा पूरा निश्चय पूर्वक मैं आपके सामने कुछ कह नहीं सकता। कुछ विद्वान मानते हैं कि मूल प्रकृति कारण शरीर है और विभू शब्द को देख करके कुछ विद्वान कहते हैं कि परमात्मा ही सबका एक कारण शरीर है। तो दोनों मत हैं, मूल प्रकृति को भी कारण शरीर मान लिया, विभू होने से परमेश्वर को भी कारण शरीर मानते हैं। वास्तव में क्या है ये विचार का विषय है। पूछा, मन की उत्पत्ति अहंकार नामक तत्व से होती है, अहंकार क्या है समझाएं? अहंकार का होना सामान्य व्यवहार में गलत माना जाता है, क्या इन दो अहंकारों में फर्क है? निश्चित रूप से जिस अहंकार से मन उत्पन्न हुआ है वो एक तत्व है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, मिट्टी एक तत्व हो गया, घड़ा एक नया रूप आ गया, ऐसे ही अहंकार एक तत्व है, उस अहंकार तत्व से मन का निर्माण हुआ है। और जिस अहंकार के कारण ये जीवात्मा अपने आप को अनुभव करता है, जो मैं की अनुभूति होती है, उसी अहंकार नामक उपकरण के द्वारा होती है। और जो गलत अहंकार माना गया है, उसको अभिमान, घमंड आदि के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं, वो गलत माना गया है। अर्थात अपने आप का भाव दिखाना, मैं सब कुछ हूं, मेरा ज्यादा महत्व होना चाहिए, ये जो भाव आ जाते हैं मानसिक रूप से, तो ये अहंकार गलत है। पूछा, समर्थित बुरे कर्मों का फल किन विशेष परिस्थितियों में स्वयं किए हुए कर्मों का फल अधिक हो सकता है? निश्चित रूप से एक भोले भाले व्यक्ति को यदि हम प्रेरित कर दें किसी ऋषि को मारने के लिए, एक नासमझ व्यक्ति है, भोला भाला है, और हमने उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश करने के बाद हमने उस भोले भाले व्यक्ति को कहा कि फलाने धर्मात्मा ऋषि को मारना है, और उस व्यक्ति ने धर्मात्मा ऋषि को मार दिया, अब स्वयं किए हुए पापों का जो कर्म किया है उसका अधिक फल हमने नहीं किया मारना रूपी, लेकिन प्रेरणा दी थी, तो ज्यादा फल किसको मिलेगा? प्रेरणा देने वाले को। ऐसी परिस्थिति में प्रेरणा देना रूप भी कर्म बड़ा भयंकर सिद्ध हो सकता है, होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, दूसरा मैं विस्तार नहीं कर रहा। किन विशेष परिस्थितियों में मानसिक एवं वाचनिक कर्मों का फल शारीरिक कर्म से अधिक हो सकता है? इसी प्रकार का आप समझ सकते हैं, मानसिक शारीरिक कर्म की अपेक्षा मानसिक और वाचनिक, आपने वाणी से ऐसा भाषण दे दिया ओवैसी जैसा, ओवैसी ने क्या कहा था, हमें इतने मिनट दे दो फिर हम देख लेंगे कि 20 करोड़ लोगों में ताकत है या 80 करोड़ लोगों में ताकत है। वाणी से कर्म किया, शरीर से कुछ नहीं किया, लेकिन वाणी से कर्म किया, ज्यादा फलदायी हो जाएगा? नहीं। वाणी से पूरे के पूरे जन समुदाय को भ्रमित कर दिया, बल एक शरीर से कर्म करता और एक वाणी से कर्म करके लाखों करोड़ों लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया, तो शरीर से किए हुए पापों से अधिक बड़ा फल वाणी से हो जाएगा, भयंकर भोगना पड़ेगा। इसलिए गीता में कहा है मति भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, और वर्तमान के आज के गुरु लोग क्या कर रहे हैं, मति भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रातःकाल पूज्य स्वामी जी महाराज को मैं देख रहा था पीछे बैठा, पूज्य स्वामी जी महाराज की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, ऐसी उनकी क्रिया थी कि अभी इनको वो चीज सिखा दूं जो मुझे पकड़ में आई है, इतना यूं झुक झुक करके इतना प्रेम से जैसे अभी इनको समाधि लगवा दूं। एक तो ये संत हैं, और एक दूसरे संत जो आजकल फैशन आ गया, बाढ़ आ गई है, एक वो लोग हैं वो मति भ्रम पैदा करते हैं, वो वाणी से किया हुआ कर्म एक इन संत का किया हुआ वाणी से कर्म है, दोनों में अंतर दिखता है या नहीं दिखता? तो ऐसे ही मन का आप विचार कर सकते हैं। दिया, भारत देश के प्राण प्रश्नों के संदर्भ में उसका समाधान के बारे में आपकी क्या राय है? ये आपका प्रश्न ही मैं समझ नहीं पा रहा, आप दोबारा से इसको ठीक तरह से स्पष्ट करके बताइएगा। कर्म के परिणाम एवं प्रभाव के बीच का अंतर समझाएं, ये हो चुका है। वैराग्य कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? वैराग्य सरल सा तरीका, गुरुकुल सुंदरपुर में था, हरियाणा रोहतक के पास में है, वहां था। तो एक व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा कि महाराज बस संन्यास लेना है। वैराग्य पैदा हो गया। वैराग्य पैदा कैसे हुआ? सायंकाल तक पूछते पूछते उसने वास्तविकता बताई कि बेटे ने उठा करके पटक दिया, लड़के ने उठा करके पटक दिया, आज वैराग्य पैदा हो गया नहीं हो गया? देख लीजिए, उपाय क्या है? वैराग्य का उपाय है, जिस दिन हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान का परिणाम वैराग्य ही है। इसलिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए हमें अपने ज्ञान को परिपक्व करना पड़ेगा। जिस दिन हमारा ज्ञान परिपक्व हो गया, उस दिन वैराग्य अपने आप होगा। वैराग्य जबरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जाता। वैराग्य तो शमशान में होता क्या है, शमशान में उस समय यह महसूस होता है कि कुछ नहीं बचने वाला, सब कुछ तो चला जाएगा। उस समय वो ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान पैदा हुआ तो जितने क्षण तक, जितने समय तक वो ज्ञान बना रहता है, उतनी देर तक वैराग्य भी बना रहता है। उस स्थिति को आप लंबे काल तक बनाए रखिए, आपका वैराग्य भी परिपक्व होता चला जाएगा। तो ज्ञान का परिणाम वैराग्य है। ज्ञान, यथार्थ ज्ञान इकट्ठा कीजिए, वैराग्य हो जाएगा। यदि जवान पुत्र पुत्री को वैराग्य आ जाए तो उसे माता पिता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। आप कहेंगे कितने कठोर हैं, निश्चित रूप से। महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं, यद अहरेव, कह रहे हैं कि जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाए, वैराग्य हो जाए, तद अहरेव प्रव्रजेत, उसी दिन घर को छोड़ करके सन्यासी बन जाए। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, वहां सतपथ का ब्राह्मण का वाक्य महर्षि ने दिया है। जिस दिन वैराग्य पैदा हो गया, उसी दिन सन्यास ले ले, वे सब कुछ छोड़ छाड़ दे, वे ये नहीं देखना कि ये कौन है। हाँ, एक सामान्य स्थिति ये होती है, विवेक पूर्वक लेगा तो उनकी व्यवस्था भी करेगा, उनको समझा देगा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, तो छोड़ करके जाने में अधिक लाभ है। तो आपने पूछा कि माता पिता के विषय में नहीं सोचना चाहिए, ऐसी स्थिति पैदा कर लेता है, हो जाती है, तो नहीं सोचना चाहिए। शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं हम। उन्हें छोड़कर वन में समाधि के लिए चले जाना चाहिए। किसी अज्ञानी व्यक्ति को प्रारंभिक काल में कौन सी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए? इतने अज्ञानी तो नहीं होते जो पुस्तक और स्वाध्याय की आपने बातें कही हैं, अथवा कोई व्यक्ति इस विषय में विचारता है तो उसको वैसा अज्ञानी तो नहीं कहेंगे, समझदार ही व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रारंभ में जो हमें कुछ सिद्धांत की बातें सिखाने वाली हों, आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाने वाली हों, वो पुस्तकें पढ़ें। उसके हिसाब से आप उपनिषद पढ़ सकते हैं, ऋषियों के ग्रंथ उपनिषद हैं, और सरल भाषा में प्रारंभ में महात्मा आनंद स्वामी जी की पुस्तक पढ़ी जा सकती हैं। यहाँ से जो प्रकाशित साहित्य है वो पढ़ा जा सकता है, और ऋषि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश तो है ही है, ये ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। पूछा, गृहस्थ साधक कौन कौन सी जिम्मेदारी पूरी कर तथा किस उम्र में गृहस्थ जीवन का त्याग कर सकता है? महर्षि दयानंद जी ने वानप्रस्थ के लिए योग्यता लिखी है, कब बेटे का बेटा पैदा हो जाए तब, अर्थात पुत्र का पुत्र पैदा हो गया, बाल सफेद होने लग गए, त्वचा ढीली होने लगी, उस समय गृह का त्याग करके जिम्मेदारी बच्चों को दे करके वन में चला जाए, अर्थात वानप्रस्थ ले ले। पीछे भी कई बार बोला है, फिर बोलता हूं, वन गए वे बन गए, वन गए वे बन गए, घर रहे वे घिरे रहे। घर रहेंगे तो घिरे ही रहेंगे, और वन चले जाएंगे तो बन जाएंगे। पहले के लोग बन जाते थे, अब कहते हैं हम तो घर में ही संध्या कर लेंगे जी। ठीक है, घर में कर लो, घर में बैठा संध्या करने के लिए, 2 साल का पोता गोद में आ गिरा, अब संध्या करोगे क्या करोगे? आपने सन्नो देवी बोला और पोते ने आपकी ठोड्डी पकड़ ली, अब कोमल कोमल हाथों से पोते ने ठोड्डी पकड़ी है, अब तो यही कहेगा कि भगवान तेरे को बाद में देखता हूं, पोते को पहले। अब देखिए, घर में संध्या अच्छी होगी या आश्रम में अच्छी होगी? यदि अपना कल्याण करना है तो ऋषियों के सिद्धांतों को मानना ही पड़ेगा। तो आपने जो पूछा कब चले जाना चाहिए, तो ये अवस्था है जब बाल पकने लगे, पुत्र का पुत्र हो जाए, अर्थात 50 साल के बाद वानप्रस्थ लिया जा सकता है। पति पत्नी अगर दोनों संन्यास लेना चाहें तो क्या उन्हें संन्यास जीवन एक स्थान पर बिताना चाहिए अथवा नहीं? यदि संयमित हैं और दोनों एक दूसरे की भावना को पहचान करके चलते हैं और एक दूसरे के अध्यात्म को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो इकट्ठा रह सकते, इसमें कोई हानि नहीं है। क्या बाधाएं आ सकती हैं? साथ साथ रहेंगे तो बाधाएं आप ज्यादा जानते हैं, लंबे काल तक तो आप साथ में रहे हैं भाई इकट्ठा साथ में तो आप ही लोग रहे, क्या बाधा आ सकती है? कल आत्मरीक्षण करने के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरा संपूर्ण जीवन अंधकार में है, दुर्गुणों का भंडार है, मैं संपूर्णतया भयभीत हो गई हूँ, मुझे पतित से पावन बनना है, कृपया दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करें जिससे मेरा जीवन सार्थक हो। आत्मनिरीक्षण कहते किसको हैं? आत्मनिरीक्षण का मतलब ये कदापि नहीं है कि अपने दोष देखना, ये आत्मनिरीक्षण का मतलब नहीं है। एक गीत भी गाया जाता है, कौन सा वो गीत के बोल तो मुझे याद नहीं है, सबके गुण अपनी बुराइयां देखा करो, क्या ये गुण पूरी तरह, ये गीत पूरी तरह से ठीक है? गीत गाने में सुनने में अच्छा लगता है लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से हम तो स्वीकार नहीं करते। सबके गुण अपनी बुराइयां देखा करो, स्टेशन पर बैठे हैं पता लग गया चोर है सामने और गुण देखना शुरू कर दो, बड़ा हट्टा कट्टा है, पहलवान जैसा है, देखो गुण, और गुण देख करके मुंह फेर लेना, बैग मिलेगा। वहां दूसरे के दोष भी देखने होते हैं और गुण भी देखने होते हैं। यदि हम सामने वाले के दोषों से परिचित नहीं हैं तो ठीक व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसे ही अपना भी, अपने दोष भी देखे जाते हैं और गुण भी देखे जाते हैं। दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तो स्थिति क्या बनेगी? संतुलन बना रहेगा। यदि हम दोष देखते चले गए तो निश्चित रूप से अंदर से भयभीत हो जाएंगे, निरुत्साही हो जाएंगे, उत्साह नहीं रहेगा और ये अपने अंदर ग्लानि पैदा कर लेंगे कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इतना हूं, मैं इतना पतित, वो भावना जग जाएगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, दोष होते हुए भी उसके अंदर गुण विशेष अवश्य होते हैं, कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, उस विशेषता को देखिए और विशेषता को देख करके उत्साह जगाइए। और यदि हम अपने दोषों को पकड़ने ही लग गए, ये भी बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है। जब हमारा पैर गंदगी में धस गया, जब तक पता नहीं था, हम चल रहे थे लेकिन जैसे ही भान हुआ कि मेरा पैर तो गंदगी में धस गया है, शौच में धस गया है, उसी समय से क्या करना शुरू कर देते हैं, पैर को घिसना शुरू करते हैं, कहीं घास पे, कहीं सड़क पे रगड़ रगड़ रगड़ करके उसको दूर करना चाहते हैं, बेचैन रहते हैं। कब तक? जब तक नल नहीं मिल जाता और पानी से रगड़ करके धो नहीं लेते तब तक। यही स्थिति हमारे आत्मरीक्षण की होनी चाहिए। यदि दोष पकड़ में आ गए हैं तो इन दोषों को दूर करने की वही प्रक्रिया शुरू हो जाए। ईश्वर की उपासना कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और अपने मन में सकारात्मक विचारधारा बनाए रखिए, यही उत्थान का, पवित्र होने का तरीका है। हीन भावना अपने अंदर पैदा मत होने दीजिए। पूछा, जैसे सुख गुण प्रकृति का है वैसे ही क्या ज्ञान गुण भी प्रकृति का है? प्रकृति का गुण सुख कैसे है? देखिए मैं बिल्कुल सर्वथा भिन्न बात रख रहा हूं। सुख दुख ये जो चीजें हैं ये प्रकृति की नहीं है। कहेंगे फिर किसकी हैं? जीवात्मा की हैं। जीवात्मा की भी नहीं है। सुख और जो दुख है इसकी परिभाषा को पकड़िएगा। सुख कहते किसको हैं और दुख कहते किसको हैं? ये परिभाषा हमें पकड़ में आ जाएगी तो फिर पता लग जाएगा कि ये सुख दुख कहां रहते हैं। दुख की परिभाषा है जो हमें प्रतिकूल प्रतीति होती है, अनुभूति होती है, उसका नाम दुख है। ऐसी परिस्थिति बनी, वो परिस्थिति हमें अनुकूल नहीं लग रही, प्रतिकूल रख रही है, प्रतिकूल परिस्थिति का नाम दुख है और अनुकूल परिस्थिति का नाम सुख है। और ये परिस्थिति जब बनती है उस समय सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, कहीं रखे हुए नहीं होते, पहले से कहीं रखे हुए नहीं होते। वो परिस्थिति बनती है, परिस्थिति बनने से वो सुख और दुख, उस परिस्थिति के पैदा होने पर सुख दुख भी उत्पन्न होते हैं। बात पकड़ में आई होगी? तो ये सुख दुख न प्रकृति में रखे हुए, न जीवात्मा के पास रखे हुए, परिस्थिति विशेष बनने के बाद उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। तो इस आधार पर न तो प्रकृति का है और न जीवात्मा का है। ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान भी उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। ज्ञान कौन सा? निमित्त से जो ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान उत्पन्न होता है, और यदि हम उसको बचाए नहीं रखते तो एक दिन वो विस्मृत भी हो जाएगा। ऐसे ही सुख दुख ज्ञान ये प्रकृति में नहीं रहता। समय हो गया, एक लेकर के विराम देंगे। सत्व रज तम को समझाएं, क्या आधुनिक विज्ञान की पुष्टि करता है, इनकी पुष्टि करता है। सत्व रज तम इस प्रकृति के मूल तत्व हैं, जिन तत्वों से परमात्मा मूल प्रकृति को बनाता है। प्रकृति बनाने के बाद ये पूरा जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सत्व रज तम का है। सत्व का गुण है प्रकाश, रज का गुण है चंचलता, गतिशीलता, और तम का गुण है स्थिरता। तो जो कुछ हमें प्रकाश में दिखता हो सत्व के आधार पर है, जो कुछ यहाँ गतिशील है, छोटे से छोटा परमाणु भी घूम रहा है, वो रज के कारण है, और जो कुछ हमें स्थिरता दिख रही है वो तम के कारण है। और निश्चित रूप से वैज्ञानिक लोग इस रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं, पूरी तरह से अब तक अभी वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन खोजने में अवश्य लगे हुए हैं। तो समय भाग गया, वैसे तो आपके प्रश्न बहुत हैं और आप तंग भी हो जाएंगे, ऐसे ही सहन करते रहिए। मेरे जैसे व्यक्ति को आपके प्रश्नों का धीरे धीरे हल करेंगे, और आगे थोड़ा सा समय 5-7 मिनट बढ़ाना भी पड़ा, उसको आप अतिरिक्त सहन करिएगा। आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम का उच्चारण। सबको सादर नमस्ते। ये कागज फेंक देना।